My kule uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 18 marca. Jest 17. Artur Ewertowski i serwis Trójki. Nauka zdalna co najmniej do 11 kwietnia. Minister edukacji podpisał w tej sprawie rozporządzenie. Europejska Agencja Leków za kilka minut powinna wydać opinię co do używania preparatu AstraZeneca po przypadkach zakrzepu krwi u zaszczepionych osób. W Czechach Senat nie zgadza się na przepisy mówiące, że ponad połowa żywności w supermarketach miałaby pochodzić z kraju. Zdalna nauka została przedłużona. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Do nauki w domach powrócą uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej. Dla pozostałych uczniów nauka zdalna zostaje przedłużona do 11 kwietnia. Minister Edukacji i Nauki podczas posiedzenia Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu wyjaśnił, że wprowadzenie zdalnej nauki jest konieczne. Ludzie przemieszczają się, rodzice, opiekunowie, dziadkowie, przedsiębiorcy, przewoźnicy, ale również dostawcy produktów rozmaitych do szkoły. To wszystko nazywamy ruchem oświatowym. Przy tej liczbie zachorowań trzeba było taką decyzję podjąć. Minister zaznaczył, że najmłodsze klasy do szkół mogłyby wrócić jeszcze w kwietniu. Po pierwsze wrócą z powrotem do nauki stacjonarnej uczniowie klas 1-3, to jest dla nich szczególnie ważne, ale po drugie do nauki stacjonarnej, przynajmniej w formie hybrydowej, wrócą również uczniowie klas 4-8, a w kolejnym miesiącu szkół ponadpodstawowych. Takie są przewidywania i takie są prace w ministerstwie. Bez zmian będą działać przedszkola i żłobki oraz o szkoły specjalne. Dzisiaj poinformowano o ponad 27 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. To najwięcej w tym roku. Za kilka minut powinniśmy poznać opinię Europejskiej Agencji Leków na temat szczepionki od firmy AstraZeneca. Część unijnych krajów wstrzymała podawanie preparatu w związku z pojawieniem się przypadków zakrzepów krwi. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak mówi, że incydenty zatorowo-zakrzepowe wystąpiły u 30 osób spośród 5 milionów zaszczepionych. W Polsce był jeden przypadek śmiertelny. Europejska Agencja Leków podtrzymuje, że korzyści ze stosowania szczepionki przewyższają ryzyko i szczepionkę można nadal podawać, dopóki nie pojawią się dalsze rekomendacje Europejskiej Agencji Leków. Te wystąpienia krajów były niezgodne ze stanowiskiem EMA. Decyzje podjęto jako środki ostrożności. Agencja ogłosi naukową ocenę, natomiast do państw członkowskich będzie należeć decyzja, czy wstrzymać szczepienie, czy je kontynuować. Konferencja agencji właśnie się rozpoczęła, o szczegółach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Nagranie z narady premiera Donalda Tuska z pułkownikiem Edmundem Klichem, ówczesnym szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, wyemituje magazyn śledczy Anity Gargas w TVP o godzinie 21.55. Rozmowa miała się odbyć 13 dni po katastrofie smoleńskiej. Pan zasugerował, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę. Ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską. Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje. W magazynie postawione zostanie m.in. pytanie, kto wyraził zgodę na procedowanie badania katastrofy według załącznika 13, który nie dawał stronie polskiej żadnych praw. Czeski Senat odrzucił projekt ustawy dotyczący minimalnego udziału krajowej żywności sprzedawanej w supermarketach. Ustawa wróci teraz do Izby Poselskiej, która może ją przyjąć mimo sprzeciwu Senatu. Projekt zakłada, że od przyszłego roku 55% żywności sprzedawanej w sklepach wielkopowierzchniowych będą musiały stanowić czeskie produkty. W kolejnych latach udział ten miałby rosnąć, osiągając poziom 73% w roku 2028. Komisja Europejska ostrzegła Czechy, że proponowane przepisy niezgodnie z unijnym prawem ograniczyłyby import żywności. Sprzeciw wyraziło też 8 państw wspólnoty, w tym Polska, która jest jednym z największych partnerów handlowych Czech. Przeciwnicy ustawy uważają, że Czechy nie są w stanie wyprodukować żywności w ilościach, które pozwoliłyby na dostosowanie się do proponowanych kwot. Ostrzegają też przed podwyżkami cen i ograniczeniem oferty sklepów. Zwolennicy wprowadzenia ustawy, w tym czeski minister rolnictwa Mirosław Toman, twierdzą natomiast, że ma ona wesprzeć lokalne rolnictwo i przemysł spożywczy. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Dariusz Urbanowicz. W Właśnie rozpoczyna się mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Zenitem Kazań. To mecz o awans do Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W poprzedniej rundzie Zenit wyeliminował Skrę Bełchatów. Zdaniem środkowego Zaksy, Krzysztofa Rejno, Zenit gra w inną siatkówkę niż zespoły w Polsce, a kluczem do zwycięstwa ma być pokazanie umiejętności technicznych. Wiadomo, że Liga Rosyjska charakteryzuje się innym stylem gry, tam wszystko jest siłowe. Myślę, że ten pierwszy kontakt z nami może być dla nich bardzo trudny i myślę, że to będzie po prostu kluczowe spotkanie, żeby jeżeli tam wygramy, mamy szansę na finał. A jaki atut będzie miał rosyjski zespół według Łukasza Kaczmarka? Jedyne co może być innego to tylko i wyłącznie to, że będą kibice. My od roku gramy praktycznie bez kibiców, więc to będzie na pewno gdzieś tam dla nas troszeczkę inne. Ale jedziemy na półfinał Ligi Mistrzów, także myślę, że tutaj nikt o tym nie będzie myślał, tylko będzie chciał zagrać swoją najlepszą siatkówkę i pokonać tą drużynę. Turniej Final Four w majówkę w Weronie. Organizatorzy finałów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Lenzerheide znów przegrali z pogodą. Wczoraj Szwajcarzy musieli odwołać zawody zjazdu, dziś natomiast musieli przeprosić zawodników szykujących się do supergiganta. Wręczono za to kryształowe kulki za Super G, a otrzymali je po raz trzeci w karierze Szwajcarka Lara Good-Behrami, która przez odwołane konkurencje szybkościowe straciła dwa silne argumenty w pościgu za Petrą Wlchową o zwycięstwo w generalce Pucharu Świata. Najlepszym supergigancistą sezonu został mistrz świata z Cortiny d'Ampezzo Vincent Krishmayer z Austrii. Przenieśmy się na chwilę za ocean, na boiska NBA. James Harden znów zdobył 40 punktów, tym razem w wygranym przez Brooklyn Nets meczu 124-115 z Indianą Pacers. Warto zwrócić uwagę na owo znów 40 punktów i więcej, bowiem rzucił już po raz setny w karierze. Tylko trzej koszykarze byli pod tym względem lepsi od Hardena. Wilt Chamberlain w 271 meczach, a Michael Jordan w 173. Dla porównania Kobe Bryant tylko w 122. Prócz 40 punktów Harden miał też 15 asyst i 10 zbiórek. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra dziś sparing z Czeszkami. W biało-czerwonych barwach może zadebiutować 22-letnia skrzydłowa KPR gminy Kobierzyce Natalia Janas. To jest na pewno wielka radość, którą nie da się opisać w kilka słów, ale na pewno jestem zadowolona, że trener Alne zauważył mnie w polskiej lidze i że dał mi szansę, którą na pewno wykorzystam w 100%. Oczywiście czuję lekką tremę, jak to każda młoda zawodniczka, aczkolwiek myślę, że ona minie wraz, kiedy wejdę na boisko i zacznę się rozgrzewać. Mecz ma zacząć się o godzinie 18, a tuż po północy w sportowej trójce pod Księżycem znów piłka ręczna. Bardzo energetyczna rozmowa z wybitną polską szczypiornistką, a dziś komentatorką Iwoną Niedźwiedź. W sporcie usłyszymy się wcześniej, bo już za 2 godziny. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od minus 6 do minus 1 stopnia, na wybrzeżu trochę cieplej około zera, w górach lokalnie od minus 13 do minus 10 i tam uwaga, bo nawierzchnie dróg i chodników po opadach mokrego śniegu mogą być bardzo śliskie. Jutro pogoda bliźniaczo podobna do dzisiejszej, temperatura od minus 1 zera stopni na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich, do plus 4 na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania rozkręca się w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz drugi produkt tańszy o 25%, a każdy kolejny jeszcze bardziej. Piąty tanieje aż o 99%. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Jedynka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawiają nowy album Chopin University Big Band Cinema Boogie. Różnorodność, piękno i ponadczasowy wymiar tematów filmowych we wspaniałym big bandowym wykonaniu. Tak.

Typhoons i Royal Blood. No bardzo przyjemna rozgrzewka. Biegam, bo lubię. 17:18, Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór, trójkowi biegacze. Nieraz mówiliśmy w tej audycji, że podczas treningu zalewamy się endorfinami i to one wprawiają nas w stany euforyczne. Tymczasem badacze z Uniwersytetu w Hamburgu kolportują podpartą twardymi dowodami tezę, że to wcale nie one za to odpowiadają, tylko endokanabinoidy. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prywatnie kolarz i biegacz amator, nie wydaje się być tym specjalnie zaskoczony. Badania dotyczące tego korzystnego wpływu wysiłku fizycznego na nasze samopoczucie trwają od wielu lat. I rzeczywiście pierwsza teoria z lat 60. mówiła o opioidach, czyli tych właśnie endorfinach, czyli systemie opioidowym, który był łączony z tymi pozytywnymi skutkami wysiłku fizycznego na nasze samopoczucie, efekt przeciwbólowy, to działanie euforyczne. Tym głównym winowajcą były te wewnętrzne nasze opioidy, które są produkowane w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, czyli w mózgu. Natomiast no, ostatnie lata pokazały, że to nie tylko ten system opioidowy, czyli receptory opioidowe są za to odpowiedzialne, ale właśnie receptory dla kanabinoidów, które skądinąd występują w wielu produktach naturalnych. No i to są te same receptory, które możemy je stymulować albo w sposób naturalny, czyli biegając, albo w sposób sztuczny, stosując różnego rodzaju używki. Oczywiście my jesteśmy po stronie naturalnej formy pozyskiwania tej substancji. My jesteśmy zawsze po jasnej stronie mocy, to należy podkreślić. I rzeczywiście, no zdecydowanie, my te same efekty jesteśmy w stanie osiągnąć, pozytywne efekty pobudzenia receptorów kanabinoidowych poprzez wysiłek fizyczny. I ostatnie badania wskazują, że już 30 minut wysiłku fizycznego jest w stanie wystymulować te receptory nie tylko w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli ten efekt euforyczny, efekt przeciwbólowy, ale również chociażby w naszych mięśniach, w naszych płucach, co również ma bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie tych narządów. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla biegaczy? Czy są zalewani endorfinami, czy endokanabinoidami? Trzeba podkreślić, że tych dwóch układów nie da się rozdzielić. Ja pewnie bym przychylał się raczej do takiego wniosku, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego sport jest tak uzależniający. Bo my lubimy to, co nas pobudza, to, co nam daje szczęście, a sport to niewątpliwie jest droga do szczęścia. Podpisujemy się pod zdaniem kończącym wypowiedź pana profesora obydwoma rękoma i oddajemy jeszcze państwa na krótko, także w obydwie ręce naszego dyżurnego eksperta od biegania na orientację, Igora Błachuta. Walczymy dalej, pomni łacińskiej maksymy, gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. Czyli kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Dlatego po raz kolejny zachęcamy do wyjścia do lasu. W tym lesie dzieje się coraz więcej, mimo że ostatnio znowu zrobiło się chłodniej i spadło trochę śniegu. Zwierzęta, a zwłaszcza ptaki, już głośno i wyraźnie obwieszczają przybycie wiosny. Jest naprawdę pięknie. Skoro zatem sprawę zachęcenia wyjścia w teren mamy załatwioną, przechodzimy do meritum. Będzie można pościgać się z mapą na Mazowszu, w okolicach Krakowa i Nawojowej Góry, w Trójmieście i w Koziegłowach pod Poznaniem. A wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, zapraszamy na spacery w lesie z mapami, które można sobie, przepraszam za wyrażenie, ściągnąć ze strony Polskiego Związku Orientacji Sportowej lub bazy zielonych punktów kontrolnych. Przekonają się Państwo, że nawigacja w terenie wcale nie jest taka trudna, a daje mnóstwo satysfakcji. Zatem do zobaczenia w lesie. I to tyle na dziś. Znów słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. No nie, no nie taką muzyką. No spokojnie, zaraz będzie normalnie. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Nosowska. robi ta gra. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Program Trzeci Polskiego Radia. Down and down. Kings of Leon. Zbliżamy się do 17.30. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, ale lokalnie możliwe również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 6 stopni do minus 1, na wybrzeżu trochę cieplej, około 0, w górach za to o wiele zimniej, minus 13 do minus 10. I tam, uwaga, nawierzchnie dróg i chodników po opadach mokrego śniegu mogą być śliskie, proszę uważać. Jutro pogoda bliźniaczo podobna do dzisiejszej, temperatura od minus 1 stopnia 0, na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich do plus 4 stopni na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Jewelry Box, grupa Portishead. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 25 minut dzieli nas od godziny 18. O tej jakże sympatycznej porze zostawiam Państwa z jakże sympatycznym człowiekiem. Michał Żakowski. Zapraszam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Rzeczywiście bardzo ważny problem europejski, czyli co ze szczepionką AstraZeneca. Beata Pomecka jest w Brukseli. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, Europejska Agencja Leków, AstraZeneca, miała wydać opinię, wydała kilkanaście minut temu. Ja tylko powiem, że kilka krajów unijnych wstrzymało jej stosowanie, a obywatele krajów Unii wstrzymali oddech, czy rzeczywiście ma skutki uboczne i powoduje zakrzepy krwi. Jaki jest werdykt? Werdykt jest taki, że jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka. Tak zaczęła konferencję prasową przewodnicząca Europejskiej Agencji Leków Imer Cook. Powiedziała, że to jest wniosek naukowy i jest on jednoznaczny, że szczepionka zapewnia skuteczną ochronę przed zakażeniem COVID-19, a korzyści są większe niż potencjalne ryzyko. Tak mówiła na konferencji prasowej Imer Cook. Powiedziała, że nie stwierdziła też, eksperci agencji nie stwierdzili problemów z jakością czy konkretną serią szczepionek, ale zastrzegła, że nadal będą prowadzone badania i dochodzenie w sprawie doniesień, jeżeli takie się pojawią, dotyczących związku między zakrzepami krwi a szczepionką AstraZeneca, bo jak później na konferencji prasowej tłumaczyła, nie da się wykluczyć związku między zaszczepieniem a przypadkami zakrzepów krwi, które wystąpiły, ale potrzeba więcej badań, więcej tych konkretnych przypadków zakrzepowo-zatorowych, żeby stwierdzić to z całą stanowczością. I rozumiem, że to teraz nie oznacza automatycznego powrotu do szczepienia tą szczepionką w tych krajach, które na razie wstrzymały się i czekały na ten werdykt. To już jest decyzja poszczególnych państw. Europejska Agencja Leków od kilku dni podkreśla, jeżeli wyda swoją opinię, to będzie tylko i wyłącznie opinia, wniosek naukowy na podstawie badań, ekspertów i doniesień z państw członkowskich. Natomiast czy kontynuować szczepienia AstraZeneca, czy też ją wstrzymywać, czy też wstrzymywać te szczepienia, to już leży w gestii państw członkowskich. To one same będą decydowały, czy będą podawały preparaty AstraZeneca, czy też nie. Odejdźmy na chwilę od szczepionek. Jeszcze jedna ważna decyzja z dzisiaj, czyli gazociąg Opal, lądowa odnoga niekorzystnego dla Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich Nord Stream 2. Dzisiaj korzystna dla nas opinia rzecznika Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dlaczego? I czekamy też na korzystne orzeczenie Trybunału. Mhm. Powiedzmy, że opinie to są sugestie dla sędziów. W większości posiłkują się przy wydawaniu orzeczeń. Nie zawsze, ale w większości. Pozytywna dlatego, że rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości powiedział, że sędziowie Trybunału powinni utrzymać w mocy korzystne dla Polski orzeczenie unijnego sądu w sprawie gazociągu Opal, tej lądowej odnogi Nord Stream 2 z jesieni 2009 roku. Tym samym rzecznik sugeruje oddalenie skargi Niemiec. Ja tylko powiem, że sąd unijny w 2019 roku, to jest traktowane jako pierwsza instancja Trybunału, unieważnił decyzję Komisji Europejskiej, która pozwoliła na większe wykorzystanie przepustowości gazociągu Opal przez rosyjski Gazprom. Sędziowie uznali, że decyzja Komisji Europejskiej była wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej i teraz rzecznik Trybunału też uznaje, że w całości podtrzymuje to orzeczenie i wręcz jest opinia taka, że zasada solidarności energetycznej powinna być wykorzystywana. Wręcz jest mowa o tym, że należy ją uznać jako wartość prawną. Do tej pory, jak pamiętam z rozprawy styczniowej, pełnomocniczka Komisji Europejskiej mówiła, że to jedynie zasada interpretacyjna, a nie zasada prawna. Rzecznik Generalny Trybunału uważa inaczej. Zresztą polscy dyplomaci, eksperci i prawnicy, z którymi rozmawiałam po styczniowej rozprawie, byli przekonani, że absolutnie tą zasadę europejską zasadę solidarności energetycznej należy podtrzymać jako właśnie zasadę prawa. Należy określić jej ramy, bo tych kwestii energetycznych w Unii Europejskiej jest dużo i jak wiemy wywołują one różne reakcje wśród państw członkowskich. Nie wszyscy jak Polska patrzą na to jak na zagrożenie, bo akurat dla Polski zwiększenie przepustowości gazociągu Opal to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. A wielkie korzyści dla rosyjskiego Gazpromu. Dziękuję bardzo. Absolutnie. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo ci dziękuję. Dwie korzystne decyzje dla obywateli państw Unii Europejskiej. Teraz Kuba Witkowski, jego przegląd prasy i wydarzeń gospodarczych właśnie w krajach wspólnoty. Zaczynamy od Hiszpanii. W El País o tym, że hiszpański rząd zobowiązał się Brukseli, to do przyszłego roku, że ograniczy pracę tymczasową w sektorze publicznym. To prawdziwa pięta achillesowa hiszpańskiej gospodarki, pisze gazeta. Rząd zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej, że w ramach reform związanych z funduszami europejskimi dokona też reformy statutu służby cywilnej, w której nagminnie zamiast pracowników zatrudnia się stażystów. Wskaźnik zatrudnienia tymczasowego w sektorze prywatnym jest bliski 25%, ale administracja publiczna jeszcze bardziej nadużywa umów czasowych. 3 na 10 urzędników zatrudnia się na tak zwanych śmieciówkach. Skoro o prawach pracowników mowa, to brytyjski The Guardian i francuski La Croix piszą o sprawie Ubera w Wielkiej Brytanii. Kierowcy jeżdżący w barwach tej korporacji będą na Wyspach uprawnieni do minimalnego wynagrodzenia. Po długiej batalii prawnej Uber przyznał swoim kierowcom status pracownika hybrydowego, coś między zwykłym etatem a samozatrudnieniem. Hiszpański El País i wspomniany już francuski La Croix piszą natomiast o paszporcie szczepionkowym COVID-19, który dawałby prawo do swobodniejszego podróżowania. Unia Europejska mówi tak temu rozwiązaniu. Komisja Europejska przedłożyła już wniosek legislacyjny dotyczący rozporządzenia wspólnotowego. Jak wynika z zapowiedzi, podstawy do swobodnej podróży bez konieczności przechodzenia kwarantanny będą 3. Aktualne szczepienia, negatywny wynik testu lub wyzdrowienie z COVID-19. Na takie rozwiązania z niecierpliwością czeka branża lotnicza. Włoski Corriere della Sera informuje, że linie Alitalia już za chwilę będą gotowe do startu. Mocno odchudzone, z około 50 samolotami i załogą uszczuploną o 6 tysięcy osób. Gazeta publikuje też uroczy film, na którym piloci, pracownicy, pokładowi i personel naziemny wielu linii lotniczych z całego świata w ekscytującym tańcu nadziei wyraża swoją gotowość do wzbicia się w powietrze. Tyle Kuba Witkowski, a my wracamy do tematu szczepionek w Unii Europejskiej, w tym do wspomnianej już AstraZeneca. Euronet i debata, rosyjska gra szczepionkowa w Unii Europejskiej, czyli o rosyjskiej dyplomacji szczepionkowej, dezinformacji związanej ze szczepionkami oraz tym, jak kraje wspólnoty na nie odpowiadają. Posłuchajmy dr Małgorzaty Bonikowskiej, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Team Europe, Marty Kowalskiej z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Debatę prowadziła dziennikarka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Zaczynamy od trzeciego rozmówcy i profesor Agnieszki Leguckiej, ekspertki do spraw Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula, czyli jak Rosja propagandowo używa swojej szczepionki Sputnik V na terenie wspólnoty. Owszem, Rosjanie wykorzystują szczepionkę w polityce zagranicznej, ale już jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, to nie są na tyle skuteczni, jeżeli chodzi o szczepienia własnych obywateli. Również stali się ofiarami własnej propagandy, dlatego że 64% Rosjan wierzy w to, że szczepionka jest efektem kolejnej zimnej wojny i elementem właśnie broni biologicznej. I w związku z tym 62% Rosjan w ogóle nie chce się szczepić. Ale są też doniesienia o tym, że regiony nie otrzymują właściwej liczby tych szczepionek. Z drugiej strony chyba najbardziej trzeba podkreślić to, że Rosjanie borykają się z takimi samymi problemami mocy produkcyjnych, jak pozostali producenci, czy to Pfizer, czy Moderna, czy AstraZeneca. I z tym mają największy problem. To znaczy jest tak duży popyt i wewnętrzny, ale także międzynarodowy, żeby zrealizować te poszczególne cele, czy to osłabić Unię Europejską, czy też zarobić na rynkach globalnych, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie własnej szczepionki. No i te moce przerobowe są za małe. Na razie ta liczba dawek dostarczona do Unii Europejskiej nie jest tak powalająca, prawda? To jest około 150 tysięcy dawek, co w porównaniu ze szczepionką Pfizera około 42 milionów. To jednak ta liczba szczepionki rosyjskiej nie jest aż tak duża, ale tutaj sprawa jest szersza. To już w krajach bałkańskich, tam również, czy Bośnia i Hercegowina, czy Czarnogóra, czy Serbia wyraziły zainteresowanie Sputnikiem. Włochy zgodziły się, żeby szwajcarska firma produkowała Sputnika w swojej fabryce pod Rzymem. To nam pokazuje jakąś mapę, jeżeli tak możemy to nazwać, rosyjskiej szczepionki w Europie. I pytanie, co taka europejska mapa Sputnika nam mówi, doktor Bonikowska? Myślę, że mówi nam o tym, że to co wiemy tak naprawdę już przecież, że Europa jest dość podzielona zarówno w tym, jak widzi Rosję, jak i w tym też, jak widzi Chiny, bo to są sprawy ze sobą powiązane. W ogóle zainteresowanie szczepionką chińską i rosyjską bierze się po prostu z tego, że okazało się, że kontrakty podpisane przez Unię Europejską w dobrej wierze i w szczytnym zamierzeniu zapobieżenia sytuacji rywalizacji pomiędzy państwami członkowskimi o te szczepionki i zapewnienie ją wszystkim obywatelom Unii, a to przypomnij 440 milionów ludzi, to jest naprawdę dużo, więc wyrównanie tego dostępu do szczepionek, a więc wspólny zakup przez Komisję Europejską się udał, ale tylko połowicznie, bo się udał na papierze, a w praktyce okazało się, że z dostawami są problemy. Co więcej, już dystrybucja szczepionki jest w kompetencji krajów członkowskich i każdy kraj ma różną populację, ma różny sposób organizacji tej dystrybucji, nawet różne założenia. Na przykład w Polsce myśmy oparli się na systemie ochrony zdrowia w dystrybucji szczepionek, ale też pomaga armia na przykład. Natomiast są kraje, gdzie na przykład samorządy są tutaj głównym partnerem rządu. No mówię o tym dlatego, że sukces tego, czym ta wyszczepialność jest, czy nie ma, bardzo zależy od krajów członkowskich, a nie od Unii. No i oczywiście od dostawców. W tym przypadku strasznie skomplikowała Unii Europejskiej sytuację, no to nie wywiązywanie się tych głównych producentów szczepionek, którzy przecież zapewnili w kontrakcie i nawet dostali zaliczkę za to, aby ta szczepionka była. W sytuacji, w której jej nagle nie ma, pojawia się pytanie o alternatywę i wtedy dopiero do gry wchodzą szczepionki rosyjskie i chińskie i w ogóle wszelkie inne. Jak niektóry, chyba Wilk Orban powiedział, że on uważa, że trzeba się szczepić czym się da. Bo skoro najważniejsze jest zdrowie obywateli, to już nieważne jakby skąd ta szczepionka, byleby tylko oczywiście miała te medyczne potwierdzenia. Więc no tak też mówi Matteo Salvini, prawda, we Włoszech, który mówi, że szczepionkę trzeba brać. Zewsząd jest to możliwe, byle działała. Druga na to rzecz się nakłada, to jest podział polityczny i podział też pomiędzy krajami europejskimi, jak one widzą w ogóle relacje z Rosją czy z relacje z Chinami. Ja myślę, że w Rosji co najmniej dwa są typy krajów. Takie, które odczuwają w ogóle zagrożenie wynikające z działania Rosji i te, które to zagrożenie odczuwają mniej. I tutaj mamy tradycyjnie na mapie Europy, jak Magda pytała się o mapę, no to mamy te kraje, w których my wiemy, że one są trochę bardziej rusofilskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o elity. Tak jest na przykład we Włoszech, tak jest we Francji, tak jest w Hiszpanii, myślę też do pewnego stopnia Europa Południowa. Najbardziej zagrożenie ze strony Rosji, ja mówię teraz sensu largo, we wszystkich możliwych sensach, odczuwa oczywiście Europa Wschodnia, no już zwłaszcza kraje małe i te, które były republikami Związku Radzieckiego, czyli kraje bałtyckie. Ciężko jest rozmawiać tutaj, bo ta wrażliwość jest inna, ale podkreślę, no udało się do tej pory, udawało się Unii Europejskiej pomimo tej różnej percepcji na przykład przedłużać konsekwencje sankcji wobec Rosji od 2014 roku co pół roku. Nie zmienia to faktu, że niektóre kraje, na przykład Francja, stale podnoszą nadal, nawet teraz po Nawalnym i efekcie Nawalnego, konieczność resetu z Rosją i konieczność no, jakiegoś dalszego dialogu. Ja myślę, że ten wątek szczepionek się nakłada. Jest jeszcze percepcja ludzi. W Polsce badania opinii publicznej świeże pokazują, że 75% Polaków, o ile dobrze pamiętam, nie przyjęłoby szczepionki chińskiej ani rosyjskiej. Tak jest w Polsce. No, bierze się to skąd? No, z percepcji oczywiście nie szczepionki samej, tylko tych krajów, które są uważane za no, takie, co trzeba na nie uważać, więc niekoniecznie mielibyśmy chęć czy odwagę zaszczepienia się tymi preparatami. Ta popularność Sputnika też w Europie wzrosła, jak pani profesor Legutska wspomniała, po tym jak The Lancet, czyli takie znane, renomowane medyczne pismo opublikowało, że tak naprawdę skuteczność Sputnika jest porównywalna ze skutecznością tych zachodnich szczepionek jak Pfizer czy Moderna. Ale Rosjanie już wcześniej stosowali różne metody promocji Sputnika po to, żeby zachęcić do stosowania Sputnika i może zniechęcić do stosowania tych zachodnich preparatów. Marta Kowalska, jak wyglądały te akcje dezinformacyjne, akcje propagandowe, które zostały wykorzystane przez Rosję i może wciąż są wykorzystywane? Komunikacja prowadzona jest dwutorowo, to znaczy z jednej strony ciągłe deprecjonowanie krajów zachodnich, jeśli chodzi o skuteczność w walce z pandemią, jeśli chodzi o skuteczność szczepionek zachodnich. Z drugiej strony mamy promocję rosyjskiej szczepionki Sputnik. Jeśli chodzi o tutaj konkretne działania dezinformacyjne, to przede wszystkim te informacje dotyczą skuteczności szczepionek i deprecjonowania właśnie firm farmaceutycznych Zachodu. W szczególności mowa tutaj o szczepionce AstraZeneca. Prawdopodobnie wynika to z tego, że Rosja może postrzegać AstraZeneca, szczepionką tej firmy, jako konkurencja dla własnego produktu. Ponieważ mamy problemy z dostawami pozostałych szczepionek, najwięcej mówimy teraz o AstraZenece, również w Polsce, to ataki na szczepionki zachodnie skupiają się głównie na tym producencie. To, że Rosjanie mówią o tym, że będą miliony wysyłać szczepionek za granicę, no pokazała chociażby sytuacja z Węgrami, gdzie zakontraktowano 2 miliony szczepionek, a do tej pory dosłano ponad 100 tysięcy tych szczepionek. To, że takie wspólne postrzeganie Rosji w Unii Europejskiej istnieje, jeżeli chodzi o to zagrożenie dezinformacyjne, wymaga jeszcze pracy nad tym, żeby nie ograniczać się tylko do tego pudełka z dezinformacją, gdzie te szczepionki zaczynają także odgrywać bardzo dużą rolę. To był skrót debaty Euronetu, rosyjska gra szczepionkowa w Unii Europejskiej, z udziałem dr Małgorzaty Bonikowskiej, Marty Kowalskiej, profesor Agnieszki Leguckiej, a debatę prowadziła dziennikarka Polskiego Radia Magdalena Schajewska. Ja już mówię Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Put away. Leny Kravitz. 5 minut z moimi sekundami dzieli nas od godziny 18 i to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w dzisiejszym czwartkowym programie Zapraszamy do Trójki. Dawno tego nie mówiłem, bo wraca hasło, które towarzyszyło nam rok temu. Stay home, stay safe. Proszę zostać w domu, proszę zostać bezpiecznie. Witold Lasar. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. This